Używasz, bo zakupy w tradycyjnych sklepach są wygodne. Wszystko widzisz i testujesz na miejscu. Chociaż czasem może się okazać, że produkt ma wadę, o której nie wiedziałeś. Czy wtedy się martwisz? Niekoniecznie. Możesz złożyć reklamację i w ramach rękojmi żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub jeżeli wada jest istotna, odstąpić od umowy. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 stycznia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Likwidacji kopalń nie będzie. To najważniejszy efekt, jaki ma przynieść porozumienie górniczych związków z rządem. 200 zamaskowanych napastników napadło na pociąg z kibicami w Trójmieście. Po pożarze ciężarówki dopiero jutro rano otwarty zostanie tunel pod kanałem La Manche. Wszystkie 4 kopalnie przeznaczone do likwidacji zostaną utrzymane przy życiu. To najważniejszy punkt porozumienia rządu ze związkowcami. Negocjacje w sprawie planu naprawczego kompanii węglowej zakończyły się sukcesem. Krótko po godzinie 17. Po podpisaniu dokumentu premier Ewa Kopacz oświadczyła, że porozumienie służy przede wszystkim górnikom. Uchroniliśmy wszystkich tych, którzy pracowali w kompanii węglowej przed straszną rzeczą, a więc upadłością i przede wszystkim utratą miejsc pracy. To bardzo odpowiedzialna postawa. Dzisiaj chcę podziękować wszystkim. Według porozumienia 4 kopalnie Brzeszcze, Centrum Makoszowe i Piekary mają na początek trafić do spółki restrukturyzacji kopalń. Potem przejmą je inwestorzy, tłumaczy szef Sierpnia 80 Bogusław Ziętek. Zbudowaliśmy ten program w taki sposób, żeby zachować miejsca pracy, żeby kopalnie mogły fedrować, bo nawet w SSK będą cały czas fedrować, ale jednocześnie, żeby pomóc tym kopalniom zlikwidować zbędną infrastrukturę i przeprowadzić programy naprawcze. Zdaniem ekonomisty Andrzeja Polaczkiewicza porozumienie jest kulawe, bo nie ma żadnej wartości merytorycznej. Jego zdaniem w sprawie przyszłości górnictwa rząd gra na zwłokę. Dzisiaj kupiliśmy czas. Są wybory, będą wybory prezydenckie, następnie wybory parlamentarne. Rząd kupuje czas. Ja się oczywiście zastanawiam, czy ma w ogóle pieniądze na ten cały mechanizm. Innego zdania jest politolog profesor Kazimierz Kik. Jak mówi, to dobry początek przywrócenia dialogu między rządem i społeczeństwem. Reformowanie polskiej gospodarki, restrukturyzowanie polskiej gospodarki bezboleśnie dla społeczeństwa dokonane być może tylko i wyłącznie przy współudziale tych, których to dotyka, a więc społeczeństwa. I to stanowi dla mnie dobry prognostyk. Porozumienie wynegocjowano po kilku dniach rozmów. Po ogłoszeniu kompromisu związkowcy wezwali protestujących górników do powrotu do domów. Teraz Trójmiasto i sceny mrożące krew w żyłach. 200 zamaskowanych mężczyzn zaatakowało kibiców jadących pociągiem z Tczewa do Sopotu. Napastnicy zatrzymali pociąg na wysokości stacji Gdańsk-Żabianka. W pociągu, którym jechali kibice, ktoś zaciągnął ręczny hamulec. Grupa około 200 mężczyzn najpierw zaczęła obrzucać wagony kamieniami, a następnie wdarła się do środka. Próbowali wyciągnąć kilku mężczyzn, ale im się nie udało. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że kibice jechali na walki MMA, które odbywają się w Sopockiej Hali Stulecia. Próbowałem porozmawiać się z pobitymi kibicami, ale niestety mężczyźni byli agresywnie nastawieni. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Nie udzielam odpowiedzi. Nie udzielam mówić. Dobry wieczór, panowie. Dobra, okej. Według moich informacji rannych zostało 10 osób. Idziemy teraz do szpitala z Adamem, bo Adam jest bardziej poszkodowany ode mnie. Spokojnie, tak? Na... Koleżanka tutaj usiądzie, a ty tutaj. Chodź. No bo ma nos złamany prawdopodobnie. Na miejscu działają policjanci, przesłuchują świadków i pasażerów pociągu. Relacjonował Piotr Mirowicz. Dopiero jutro wznowiony zostanie ruch kolejowy w tunelu pod kanałem La Manche. Pociągi pasażerskie kursujące między Londynem a Paryżem i Brukselą będą miały też opóźnienia, informuje Eurostar. Tunel zamknięto po pożarze transportowanej na platformie ciężarówki. Ogień wybuchł pod wieczór po francuskiej stronie. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Pożar spowodował spory chaos. Przewoźnicy informowali podróżnych, by szukali alternatywnych połączeń. Brytyjscy eksperci rozpoczynają największą na świecie akcję wybijania szczurów. Terenem operacji jest wyspa południowa Georgia na Oceanie Antarktycznym. Rafał Motriuk. Po łacinie nazywa się niemal poetycko Rattus norvegicus. Po polsku szczur wędrowny, a w praktyce jest to gryzoń obdarzony głęboką niechęcią ludzi. Na południowej Georgii rozmnożył się do niebotycznych rozmiarów i zdominował wyspę. Naukowcy już od jakiegoś czasu prowadzą akcję. W przyszłym tygodniu rozpocznie się kolejny etap. Łącznie z helikopterów zrzuconych będzie 95 ton trutki. Operacja nie będzie łatwa, bo to bardzo blisko Antarktydy. Pogody nie da się przewidzieć, wiatr może człowieka przewrócić, a śnieg zasypać. Jest zimno i mokro. To jest po prostu antarktyczna wyprawa. Mówi BBC członek ekipy Paul Wilkinson. Jeśli akcja się powiedzie, południowa Georgia może być całkowicie wolna od szczurów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz w trójce czas na sport. W studiu Tomasz Gorezdowski. Rafał Sonik, Super Sonik. Po trzecim miejscu w Dakarze, po drugim w końcu przyszło zwycięstwo. Sonik z dużą przewagą nad rywalami wygrał rajd w rywalizacji quadów. Swoje marzenie spełnił w końcu w 10. starcie Krzysztof Hołowczyc. Jest na podium na trzecim miejscu w rywalizacji kierowców samochodów. Połamane kości, dwa razy złamany kręgosłup. Myślę, że wiele przeżyłem w tych rajdach, ale cały czas z uporem i naprawdę z wielką wiarą, że to się uda. Któregoś razu wjechaliśmy wreszcie na podium. Przyznam się szczerze, że to był bardzo ciężki rajd i wszyscy o tym dobrze wiemy, że można było skończyć dużo wcześniej, ale po problemach, które mieliśmy na początku, kiedy popsuła się maszyna, doszliśmy do wniosku, że musimy bardzo czysto, aczkolwiek szybko jechać i ten plan zadziałał. Marek Dąbrowski 18, Piotr Bupre 33, Kuba Przygoński też 18 u motocyklistów, a Kazberuk Iszuszkowski 19 miejsce w rywalizacji ciężarówek. To była 37 edycja rajdu. Gdybyśmy tylko wyniki brali pod uwagę, to byłby fantastyczny Dakar. Niestety nie zapomnimy o śmierci polskiego motocyklisty Michała Hernika na trzecim etapie rajdu. Polscy skoczkowie dopiero na 5. miejscu w konkursie drużynowym w Zakopanem, mimo dobrych skoków Kamila Stocha. Mistrz olimpijski tak mówił po konkursie w Telewizji Polskiej. Skaczę na 100%, czyli tyle, ile w danym momencie potrafię, daję z siebie maksa. Dzisiaj obydwa skoki były naprawdę super. My walczymy dalej i uważam, że dzisiaj drużyna zrobiła ogromny postęp w stosunku do tego, co było na początku sezonu. Wygrali Niemcy jutro konkurs indywidualny. W lidze siatkarzy przekonujące zwycięstwa faworytów. Skra Bełchatów pokonała Czarnych Radom 3-0. Bielsko-Biała przegrała z Transferem Bydgoszcz 0-3. Resowia wygrała z Politechniką Warszawa 3-1. A Jastrzębski Węgiel pokonał Indyk Pol Olsztyn 3-0. W zagranicznych ligach piłkarskich, w najciekawszych meczach w Anglii, Swansea przegrała z Chelsea aż 0-5. A Queen's Park Rangers przegrali z Manchesterem United 0-2. Jutro zapowiada się ciekawie mecz Manchester City kontra Arsenal. Bezkarnie zdążył to zrobić tylko Francesco Totti. Przynajmniej w Holandii nikt nie będzie robił sobie na boisku zdjęć telefonem komórkowym, tak jak zrobiła to gwiazda Romy po strzelonym golu w Serie A. Selfie z ręki. Jako pierwsi wzięli się do roboty Holendrzy. Tamtejszy związek piłkarski zaleca sędziom karanie piłkarzy żółtymi kartkami za tego rodzaju zachowanie na boisku. W nocy na Pomorzu, w Warmińsko-Mazurskim i na Dolnym Śląsku może padać marznący deszcz i deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu Zachodnim mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na termometrach od minus 2 do plus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4sieci.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Pressure and can't wait. I will turn and walk away if you want me. to, it's best for you. If you want me to, oh, I wouldn't say that I was known for doing the right thing. I wouldn't say that I was always comfortable in my own skin. No, I know. But I know, oh, it's like I'm jumping to a pool that I don't know where the bottom is. I stick her in, I don't know if I am sure this. But I live for the moment, rely on the time when it comes down to me. And when się obejrzeliśmy, mamy za sobą już 3/4 naszej epki. Utwór, który słuchaliśmy poprzednio, 8896, w świetnej wersji z sesji BBC nagranej w studiach Maida Vale, jest do zobaczenia na naszym Facebooku. No to teraz jeszcze z tej drugiej płyty, która dziś pojawiła się w liście osobistej po raz pierwszy. Thank you. Chwilowo D'Angelo absolutnie rządzi. Grzeszki sobie mailem płyną, a to kolejny dowód, że coverować można na różne sposoby. Thank you. Sam sobie zgotowałem ten los i teraz muszę ponieść konsekwencje. To już nie są grzeczne przyjemności. W skrócie hasłowo nazywamy je grzeszki. Już wiem, że złożenie programu nie będzie problemu, bo grzeszki sobie płyną mailowo. Z odtworzeniem tego wszystkiego na antenie pewien problem istnieje. Zacznijmy od wzorca metra, bo to, co przysłała w mailu Marzena, jest właśnie takim wzorcem. Moja grzeszna i głęboko ukrywana przyjemność to teledysk Enrique Iglesiasa Hero. On tam tak łuka, a cudny misiu Rurka tak go krzywdzi, ona go tak kocha i pada deszcz i jest zachód słońca. Jest wszystko, co trzeba. I nikt nie wie, że ja to od czasu do czasu oglądam na YouTubie. Chwilowo tej płyty nie mamy. Natomiast wśród propozycji, które przyszły od Ani zza kanału La Manche, jest jedna, którą muszę przyznać, mimo niewątpliwej odległości z nią dzielę. No i zagramy teraz. Once again, we can take the night into tomorrow, living on feelings, touching you. You know you'll never. Tak było zawsze, nie zmieniło się do dziś. To był mój numer jeden, jeżeli chodzi o repertuar Whitney. Zdałem sobie sprawę, bo ten temat grzesznych przyjemności czy grzeszków w skrócie zamykamy na dziś, ale już widzę, że otworzyliśmy puszkę Pandory. Zdałem sobie sprawę, że jeżeli myślę o ubiegłym roku, to takich momentów muzycznych, które zdarzają się naprawdę bardzo rzadko, takich, kiedy czas się zatrzymuje na chwilę, było niewiele, a być może był tylko jeden. I on był wtedy, kiedy usłyszeliśmy to po raz pierwszy. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Many thousand people, crossbows and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. Tak, oczywiście. Teraz zdałem sobie sprawę, że to był znacznie odleglejszy marzec, ale nie mam zamiaru się tłumaczyć, bo tak to dokładnie zapamiętałem. I to jest kolejny dowód na to, że muzyka versus kalendarz to bardzo płynna sprawa. Dlatego chyba przynależność do danej dekady na przykład, albo utwory, które należą do danego roku, można traktować tylko, jeżeli ma się tą skrupulatność, którą tak ładnie jakiś czas temu w programie nazwałem. Inaczej, w sensie bardziej mentalnym, te granice są bardzo, bardzo płynne. Tak samo deklaracja, którą złożyłem przed chwilą, że to ostatni moment, kiedy muzycznie czas się zatrzymał, została mi natychmiast wypełniona z dużym znakiem zapytania. No i bije się w piersi. To nie był ostatni taki moment. Był jeszcze jeden, a może nawet dwa potem. Chick Corea razem z Return to Forever grał już dzisiaj w programie. No i popatrzcie, on też. Thank you. No nie sposób nie podglądać grzeszków. Płyta cała Lady Punk tacy sami. No, no. Po raz ostatni. Lapsley. You're shaking me off to another on the dance floor. You're shaking me off to another on the dance floor. You're shaking me off to another on the dance floor. You're shaking me off to another on the dance floor. Step all change into season change into different shoes into older age. Oh, it takes two to tango, but you never seem to mind. A third dancer, a third romancer. Two steps into another empty space. Two steps in and a movie's out of place. I've been trying so hard to keep in time. Are we dancing out of time? You're back in line. You're shaking me off to another on the dance floor. You're shaking me off to another on the dance floor. You're shaking me off to another on the dance floor. You're shaking me off to another on the dance floor. I know you would never love me. Fajne są epki. Można w całości zagrać w jednym programie. Wcale nie uważam, że zasady są po to, żeby je naginać, a jednak zdałem sobie sprawę, że mam ze sobą jeszcze jeden grzeszek i postanowiłem go zagrać, mimo że temat na dziś zamknęliśmy. Może dlatego, że wcale nie jestem przekonany, czy ten grzech jest taki ciężki. When I'm walking alone down the city streets, nobody is walking by my side. Without moon, without stars, and that to make so warm, strange night. Girls walking in the midnight, singing stories of my own. Nobody can see me, nobody can hear me when I'm walking through the darkness of my town. Nobody dares to bother little girl in the trance. Nobody dares to steal her hidden feelings that she she has. When I'm hoping find another boy, I'm just walking through the bridge at night. What is flow? Poznał ktoś Night Walking? Przed nami płyta z wytwórni ECM i myślę, że to zasługa jej szefa, który nie tylko tą płytę wyprodukował, nie tylko na każdej pozycji z katalogu wytwórni daje na początku fragment ciszy, ale i chyba przekonał tych wszystkich ludzi, których za chwilę wymienię, żeby pojawili się razem w studio. Tomasz Stańko, Jan Garbarek, Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz i człowiek, który nagranie firmuje, czyli Manu Kacze. Thank you. będzie łącznik z następnym nagraniem, bo ten sam bardzo ważny producent. Płyta nagrana w Skandynawii, jeżeli chodzi o studio. I to moim zdaniem w jakiś sposób słychać, nawet widać na okładce. Mamy dzisiaj mały festiwal Chica Corea, więc przedłużymy go jeszcze o nagranie z Garym Bartonem. A potem zaraz, od razu, pożegna nas National. Pamiętajcie o grzeszkach. Niech płyną mailowo, a my z tego coś może ulepimy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. To była lista osobista. That I should